خدای کول خزان بلری شی بهار بشی گل و گلزار بشی زمون وطن خدای کول خزان بلری شی بهار بشی گل و گلزار بشی زمون وطن خدای کول خزان بلار شی پسر لی براشی نوی دوران دا ازاد یو خوشا لی براشی دا دخمن ای پوزای جندون دورور و لی براشی دا دا الحاد تغر بطول شی زمون گوار بشی گل و گلزار بشی زمون وطن دادا الحاد تغر بطول شی زمون گوار بشی گل و گلزار بشی زمون وطن که خدای کول خزان بلری شی بهار بشی گل و گلزار بشی زمون وطن کارگر بزگر باسر او روناوی قتلان بنوی اسلام بخپوروی پو هیواد کی ملحدان بنوی نبوی خلق و نپرچم و دهریان بنوی دادا روسان و گوداگیان وار پودار بشی گل گلزار بشی زمون وطن دادا روسان و گوداگیان وار پودار بشی گل گلزار بشی زمون وطن که خدای کول خزان بلری شی بهار بشی گل و گلزار بشی زمون وطن مسلمانانو سر یو شید قرآن پو خاطر زان زانی پریگ دید نبی آخر زمان پو خاطر سر یو موٹی شید گران افغانستان پو خاطر ستاسو یو والی دا دخمن دستر بخار بشی گل و گلزار بشی زمون وطن ستاسو یو والی دا دخمن دستر بخار بشی گل و گلزار بشی زمون وطن که خدای کول خزان بلری شی بهار بشی گل و گلزار بشی زمون وطن توپک را واخلی د دخمن دور کی دول پارا طول شی چم تو د شریعت د خوری دول پارا لی سر تیر شی د ناموس خوندی کی دول پارا دا غالی مال بٹو نابود شی تار پوتار بشی گل و گلزار بشی زمون وطن که خدای کول خزان بلری شی بهار بشی گل و گلزار بشی زمون وطن بیا بچمن کی بلبلان پو آواز نورا شی نوی دوران بعد چمن پسرو گلو نوراشی دا ازاد مرغان با بیا بودی با گلو نوراشی دا گو هریست در ایستو منزر پو قرار بشی گلو گلزار بشی زمون وطن دا گوهری ستلیست و منظر پو قرار بشی گل و گلزار بشی زمون وطن